Знам, че вече са излишни думите и отново да се срещнем трудно е. Разпиляха се мечтите, ято бели птици. И днес нямам нищо от теб. Знам, че вече са излишни думите и зад нас остават дните, лудите. Отминава всеки спомен, пада лист отронен. И днес нямам нищо от теб. Разпиляна любов не е събрана още в този живот. Отлетели мечти, не е ли срещнал някой моите мечти? Три планини преминах без теб, без теб, без теб. В душата ми е лед, в душата ми е лед. Знам, че вече са излишни думите и отново да се срещнем трудно е. Отминава всеки спомен, пада лист отронен. И днес нямам нищо. Днес нямам нищо за теб.